Piękny to był chór Mikołaju, nie zapomnę go nigdy. Ja taką aplikację mam, że puszczam tę muzykę i mi pokazuje jaka... Prezentujesz ten... słuchaczom. Nie, nie, to puszczam, bo tutaj w radiu się gra, a ja sobie w domu puszczam. A, o, dobrze, rozumiem. I tę aplikację włączam i pokazuje mi jakie akordy są do gitary. I tą piosenkę właśnie wrzuciłem, będę ją grał. I będziesz grał w piosenkę. Tak. Grał piosenkę, grał Sylwestra. Dokładnie, całą noc. Dobrze, cały czas przypominam, Annały Migały w radiowej Trójce. Jest już naprawdę ciemno, ale to nie ten ciemno, zespół przecież. Wszystko. Nie. Prawdopodobnie wziąłbym łopatę i się zakopał, gdybym zaprosił ten zespół. Ale więc go zaprosisz, się, że zrobisz nam mi dowcip po prostu. Powiesz mi, że wziąłbyś łopatę i mnie zdzielił, jak nie przestałeś śpiewać na przykład. Nie, czemu? A to miłe z twojej strony, oczywiście. Nocny Kochanek z nami. Cały czas. Na trasie. Witamy. Promującej swój trzeci album, Randka w ciemność. Tak, i chciałbym właśnie, ja zapowiedziałem w trakcie trwania tego pięknego chóru, zapowiedziałem, że zadam swoje ulubione pytanie. Mm. Czy mogę? Oczywiście, proszę. Panowie, jakie plany na przyszłość? Ale właśnie, a ja trochę pozwolę się wzmocnię. Dodam do niego swoje, do tego ogródka. A jeszcze, może zapytaj, kiedy następna płyta? I skąd te ksywy i czemu hip-hop? W ogóle, jeśli chodzi o taki stały zestaw pytań, bo rzeczywiście taki się pojawia, to mam kilka takich swoich faworytów. Dawajcie. Tam ostatnio graliśmy koncert, a już nieistotne w sumie gdzie, ale podeszła do nas dziennikarka z miejscowego radia i mówi, że chciałaby z nami porozmawiać. My mówimy, że spodziewamy się pytań w stylu właśnie, jakie plany na przyszłość, jak na imię ma Andrzej, to może coś o współpracy z Bartkiem Walaszkiem. To są takie pytania, wymieniłem 3, może tam ze 20, które się przewijają. No i ona pośmiała się, po czym... audycji zaczęła zadawać te pytania. Może miała problemy z pamięcią. Może okazało się, że można odeślemy być... do ciebie. Może to była podwójna ironia. Nie pamiętam czemu to do mnie, ale okej. Pewnie coś zgubiłem. Ale co, po prostu to też jest w ogóle taki przypadek zespołów żartobliwych, które cały czas grają. Bracia Figo Fagot, właśnie Nocny Kochanek. Czy Tenacious D, który to zespół skowerowaliście. Piosenkę tak. The Best Song in the Czyli World. Tribute, dokładnie. I w sumie to tak. Nagraliście cover międzynarodowej gwiazdy, który cieszył się akceptacją tejże gwiazdy oraz dużą popularnością. Wydaliście 3 albumy, które każdy z nich udowadniał, że to nie jesteście zespołem jednego albumu, jednej płyty. Gracie trasy, gdzie zapełniacie w sale mniejszej i większej, graliście przed Skorpionsami, graliście przed różnymi większymi gwiazdami, więc trochę graliście jako wybrana przez kapela, wybrana przez publiczność na Woodstocku dla chyba tam 200 tysięcy, 300 osób. Kosmosy, do, ale czy wam się powoli nie zaczynają wyczerpywać takie kamienie milowe do zdobycia, znaleźć? Ja tego posłodziłem wam trochę, ale co następne? Może już się teraz się skończyło, tylko będzie już dołu. Trzy płyty i dziękuję, dobranoc. Co dalej? Właśnie, wyobrażacie sobie siebie jako 50-latkowie, którzy biegają po scenie i śpiewają te piosenki? Tak. O ile dożyjemy. Będziemy tylko musieli zmieniać pewnie niektóre teksty, to znaczy uaktualniać. Na przykład w kawałku Angela jest tam opisywana dziewczyna rocznik 9-5. Posłuchamy zaraz. Podejrzewam, że jak będziemy mieli te 50 lat, będziemy musieli zmienić na przykład na 25. Na przykład na, tak, rocznik 2-5. Rocznik 2-5, dziewczyna. Ale właśnie, 20, ale pytałeś magistrza o tych planach. Tak. I to chciałem też nawiązać, połączyć do wypowiedzi Joka trochę, tak troszkę dziennikarsko. I to każą jednak inteligent. Że w 13 kwietnia planujemy wydać w ramach Record Store Day rekompensaty. W ramach rekompensaty. No tak, to jest kut moralny. Taki singiel, na którym poza tym, że pojawi się Angela w wersji takiej troszkę bardziej akustycznej. Taka bardziej Jessica trochę. Troszkę bardziej Jessica. Ale również na drugiej stronie tego wydawnictwa pojawi się tribute, o którym wspominałeś. No właśnie, jako pierwszy raz w wydaniu jakby fizyczny. Czemu na drugiej stronie? A do tego się zmieścił. Ale jak się odwróci, to będzie na pierwszej. Czyli to będzie płyta, tak? To będzie płyta dwustronna na jednej stronie, bo to winyl. To winylowa. Z Jackiem Blackiem, że was nie pozwie? Reklamy. Może reklamy włączmy. Nie, no będą dwie takie równoprawne strony. Nie chcemy mówić, że Angela to jest pierwsza strona, albo Tribute to pierwsza strona. Tak skonstruowaliśmy też okładkę. No nazwijcie to ciemna strona metalu. Druga którą, strona metalu. No ale którą tę no, stronę? No jakoś jedną, a drugą druga. Daj się tą wypowiedzieć trzecią, do końca. Przepraszam, tak. No i to skończyliśmy. Ale zapraszamy w każdym razie. 13 kwietnia Record Store Day, który raczkuje trochę w Polsce. Wtedy akurat będziemy... W Poznaniu. Tak. I tam będziemy w jednym ze sklepów. Kurczę, zapomniałem nazwy, tak bym zaprosił serdecznie. No może i dobrze zapomniałeś. Może i ale dobrze wiesz będzie. Co, bo ja bym kiedyś życzyłem tego, żebyście osiągnęli taki sukces, żeby nie musieli zmieniać swojej piosenki na anglojęzyczny, tylko żeby inni się uczyli, słuchacze innych nacji, innych narodów, innych narodowości uczyli się polskiego. I czy był już taki przypadek, że ktoś się faktycznie polskiego uczył, żeby pod wpływem waszej twórczości? Pod wpływem się uczyli na pewno. Jakiś film, czy podszedł kiedyś, powiedział... Powiedzieć, czy cześć. Się nauczył. Nie, no ale, jest taki jeden wariat. Tak? Zwariowany. Mm-hmm. Tak. W ogóle zacznę może od początku. A to jeszcze zanim zaczniesz historię, jeśli mogę tylko. Dużo wątków. Bo również... U zarania prapoczątków końca. Planów i płyt też chcieliśmy powiedzieć, że 11 kwietnia wychodzi również winylowa wersja Randki w ciemność, którą będzie można... Jak się nabędzie. Ale też można za darmo w internecie słuchać tej muzyki, więc to też jest takie szczodre. I... Nawet na winylu. Słuchaj, niektórzy nawet wiesz co robią, mają takie aplikacje w telefonie, włączają sobie i akordy podają, tak. Później wchodzą, klepują sobie tekst, wiesz, bo są teksty w necie i grają sobie na gitarze, mogą sobie grać. Tak, widziałem, że dużo jest w ogóle w tych serwisach wszystkich takich dla gitarzystów, tak dla uczących się gitary, dużo jest bardzo waszych kawałków przełożonych. Są, ale to wiesz, to nasze kawałki jak nasze kawałki, ale są ludzie tak odpałowi, że potrafią sobie odpalić, nie wiem, kurde, jakiś żydowski chór i robią to samo. No wiem, i uczyć się tego na gitarze, ja dokładnie słyszałem podobno ze wariacie. W każdym razie, wracając do pytania, właściwie wracając do odpowiedzi na pytanie. Wielokrotnie jesteśmy właśnie pytani o to, czy te teksty nasze możemy przekładać na język obcy i wtedy przypomina mi się nasze skąd... Kiedy to zapytałeś mnie, czy nasze teksty mogłyby służyć jako swojego rodzaju podręcznik do nauki języka polskiego właśnie, dla obcokrajowców. Żeby mówili obcokrajowcy, że Polska, a ta Walesa, już Walesa coraz mniej, prawda? No to Jan Paweł II też, no wiadomo, w naszych sercach zawsze, ale już, no tak. W sercach czy w tekstach? Bo w tekstach, w sercach, wszędzie, no. W naszych tekstach. Ja jest papież Polak. Ale czy nie będzie potem już jeszcze nocny Golota? No, i już profanacja. Nie, powiedziałem Golota, nocny kochanek, a nie papież. W każdym razie ja często odpowiadając na pytanie nawiązuję do naszej wspomnianej przeprzyjemnej rozmowy. Czyli udało się. I właśnie mówię, że nie będziemy chyba tłumaczyć tych tekstów na język angielski, tylko będziemy skłaniać obcokrajowców do nauki języka polskiego. I teraz już przechodząc do sedna. Jest na przykład taki tak zwany Crazy Mario, on się tak tytułuje. Mieszkaniec, obywatel Niemieckiej Republiki, który przyjeżdża na nasze koncerty do Polski. No, czy tam. W każdym razie tam na lewo od nas. Chociaż kurde, też będę posądzony teraz, że bardziej że odbijam nic, na lewo. Nic już tam, nie bardzo. Ale kontynuuję proszę, a nie ty dygresuj. Kontynuuję z tamtej tak. strony Bugu i Odry. Buga. Czy da się skończyć tą historię? Da się. No tak, ja da się, tylko że po co? Rozumiem. Ktoś właśnie przyjeżdża na koncerty Niemiec i śpiewa te teksty po polsku, niewiele rozumie, ale mówi, że tłumaczy sobie już coraz więcej, łapie i zaczyna z nami nawet rozmawiać po polsku. I tak, no. Od także... czasów odsieczy wiedeńskiej Polska nie miała takiej siły rażenia razem z nami, nocny kochanek. Tylko żeby to się nie skończyło tak jak później. Jak się skończyło, że tam Marysienki tak wrócił? Smutno się skończyło. Oj tam. Jeszcze się nie skończyło. Od sieczy przejdziemy do cieczy. Dobrze, naszym gościem, na przepraszam, bo jednak to są naleciałości indywidualistycznej audycji. Naszym, to ten rozmiar ego właśnie. I waszym gościem był nosny gościem kochanek. Naszego ego i waszym. Tak, bardzo dziękujemy panowie i właśnie rzeczony utwór, który... Tak, wspominaliście o utworze Angela, tudzież Jessica w wersji akustycznej z drugiej strony metalu, czy tam płyty. To już sam wymyślam. I właśnie przed państwem utwór Angela. Dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy. Wysłała kilka nagich zdjęć na oko rocznik 9-5. Nie dała się wykazać mi. Po chwili stała u mych drzwi. Elemów woń, przepity głos, na dole zakręcony włos. Miłości głód tak bardzo mi doskwierał. Na szybie dziś napisał deszcz moimi łzami imię Twe. Angela, Angela. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Ty jesteś piękna tak jak noc, gdy nie ma gwiazd. Nie mogę spać, nie mogę jeść. Lecz kto wybrzydza, dobrze wie, że sam ze sobą kocha się. Za sobą zatrzasnęła drzwi. Angela, Angela. Zacząłem płynąć rzeką łez, zgłupiałem i włączyłem jazz. Angela, Angela. Od kiedy wstałem, nie śpię już, zalewa mnie ocean mórz. Angela, Angela. telefon milczy niczym głaz. Do jutra jeszcze dam jej czas. Angela, Angela, Angela. Jak noc, gdy nie ma gwiazd. Nie mogę spać, nie mogę jeść. Lecz kto wybrzydza, dobrze wie, że sam ze sobą kocha się. Trafiła mnie jak grom. Angela, twojego ciała nigdy dość. Angela, ty przy mnie miałaś w sobie coś. Znowu kilka moich zdjęć. Nie mogłem spać, nie mogłem jeść. Miłości głód tak bardzo mi dozwiedź. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Ty jesteś piękna tak jak noc, gdy nie ma gwiazd. Nie mogę spać, nie mogę jeść. Lecz kto wybrzydza, dobrze wie, że sam ze sobą kocha się. Piękna ballada. Taka ta ballada, ale tak trochę się, tak trochę, no to tutaj trochę, no nie wiem, czy tutaj taki nutka drwiny nie była. Ballada, ale nie balladyna, ale ja się dowiedziałem właśnie tej... A standardów piękności jest wiele. Ale nie wiedziałem bardzo długo, moim zdaniem to jest trochę takie oszukaństwo. Nie ma jednego obowiązującego, no. Oczywiście, no bo zobacz, jak się ogląda czasami koncerty, to widzi się, że ci muzycy od czasu, szczególnie na takie gwiazdy wielkie, zmieniają gitary, że na przykład dają gitarę to, co grają i przynosi im jakiś chłopak tam inną, no nie? Kaprysy po prostu. Takie. No właśnie, tak mi się wydawało zawsze, są kaprysy. Nie możesz grać na innej gitarze, a potem się dopiero zorientowałem, w sumie niedawno, że są różne strojenia właśnie. To odnośnie kochanka, między innymi się dowiedziałem i na przykład możesz sobie tak gitarę nastroić, żeby mniej fałszować. Wiedziałeś o tym? Żeby mniej fałszować. Mniej. Może bardziej też, ale po co, nie? Aha, czyli fałsz zależy też od stroju, tak? Tak, tak, tak, bo na przykład mężczyźni, tak jak mężczyźni, męscy mężczyźni, mają niskie głosy i tak, na przykład teraz to jest amol, zobacz. Ale niżej, pół tonu. Aha. I ja teraz, jak zrobię teraz na przykład lo, to tak nie jest to sfałszowane. Jakbym zrobił la, który jest tak, jak nie zagram, bo nie mam tak nastrojonej, to bym zafałszował to la. Spektakularny przykład, szczególnie, że nie mogę teraz usłyszeć tego innego. No wiem, wiem, no, dlatego tak trochę kit wcisnąłem. Dobrze, nie, nie, to ja bardzo... Szanujesz bardzo. To tak. takie polskie sformułowanie. Szczególnie jak tam, przy alkoholu. Tak, tak, tak. Że ja pan, tak. Ja ci, wiesz, się bardzo szanuję. Tak, a jeszcze chciałem nawiązać do utworu. Czy ty wiesz, że jest nawet taki termin angielski na to, na osoby, które bez słowa zrywają związek, zrywają relacje i w ogóle nie odzywają się. Tak, blokują. I to torturuje psychicznie. Tak, spotkałem takie kobiety w swoim życiu. Ja też. I ja nie wiedziałem, co się stało. I chciałem o tak zwany, też powiem po angielsku, feedback. Mm-hmm. I nic. Bo co się stało? Co, no bo jeszcze mówią czasami, cóż mu czynił? Stało się, jak się stało, nie wnikaj czemu. Właśnie nie, że człowiek, filozof szczególnie, jak ty, Michale, no mu chce wiedzieć. No to tego chce wiedzieć, żeby się samo poprawić. Mm-hmm. Bo jeśli coś jest złe, no to chciałbym się samo doskonalić. Oczywiście. A ty nawiązałeś do słynnej wypowiedzi potężnego warmianina z Białegostoku, tak, Krzysztofa Konowicza. Tak, pozdrawiamy. Co się stanie się, to się stanie się, mm-hmm. tak powiedział. No, on ma te swoje jednak takie, wiesz, bon moty powiedziałbym, pan prezydent. Ostatnio jednym z bonmotów... On wygrał czy nie te wybory na prezydenta Białegostoku czy Bydgoszczy? Nie, nie tyle nie wygrał wyborów, co może przegrać proces. No, a. Tu się żarty kończą powoli. Rozumiem. Tak, a też a propos bonmotów, no to też powiedział, że jego sąsiad powiedział, że spóźnił się sąsiad, więc wykazał się subordynacją. Dobre. Ja cały czas... Jak masz antylopę i lopę, no jak masz subordynację i nie subordynację, czyli tak. Bardzo dobra subordynacja. Jak się spóźniasz. Jak się spóźniasz. I dalej nie wiem, o co chodzi, ale wiem, o co chodzi, jest... Tak, nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Albo o reklamę. Albo kobiety, no. Na przykład. Albo reklamy w kobiecie, ale kobiety w reklamie. Pieniędzy. A to mi przypomina akurat wtedy ten słynny tekst, czy to kobieta jest ostatnia? I tę kobietkę poproszę. Rozumiem. To takie trochę, nie zaśmieję się z wrodzonej asekuracyjności, asekuranctwa wrodzonego, bo nie wiem, czy nie było seksistowskie. Nie było chyba, nie? Nie. To się zaśmieje. No, to był żart na 3 na 10. No, na 3 chichy. A ty jak skalę drzwi? W ogóle jako taką europejską znajesz, czy brytyjską, saską, anglosaską, amerykańską? Skalę humoru? Bo na przykład ja mam to taką skalę od 1 do 10, gdzie 6 to jest przychrumk. Jak coś się śmiejesz, tam... to jest 6 wtedy. A, czyli już tak to ciągnie ten śmiech. A ty masz jaki podział? Ja mam też podział od 0 do 10, gdzie 0 jest kompletnym brakiem reakcji, a 10 jest już brakiem możliwości złapania oddechu i czerwienieniem się na twarzy i 10 to już jest takie lekkie zagrożenie dla życia i zdrowia. Zrywanie boków tak zwane. Tak. Także człowiek sobie urywa boki i zostaje zerwanymi, wykrwawia się i często umiera. Tak, i to jest też metoda na... Tak, żeby dowcip był trochę ponury. Mm. Dajcie nam, drodzy słuchacze, czas, żebyśmy zrealizowali, zreorganizowali audycję, bo troszeczkę nocny kochanek nam tutaj jak to nocny kochanek? Dokładnie tak. Między innymi, co nas jeszcze czeka? No, myślę, że czekają nas wielcy rosyjscy uczeni. Myślę, że czeka nas dowcip dwutygodnia. I co jeszcze? I między innymi czytanie nagłówków. No, jak się wyrobimy? No, bo ja lubię tak trzymać gitarę, ale niekoniecznie muszę grać. Tak, i trzymać gotowości. Wiesz? No. Dokładnie tak, tak jak odbezpieczony granat, tak zabezpieczona gitara. Ta jest. Więc ja proponuję, i właśnie, mówiłeś o kłopotach z pamięcią, ja proponuję... Tak? Dobre, po trzech sekundach. No to też świadczy o mnie nie najlepiej. I ja nie wiem, czy ja ten numer... prezentowałem. Grałeś czy grałem? Czy grałem go właśnie 2 tygodnie temu, czy go nie grałem. Dlatego asekurancko zagram go jeszcze raz. O. I numer Trójmiejskiej. Ostatnio byłem w Trójmieście, bardzo mam pozytywne wrażenie. W trzech miastach jednocześnie byłem jak ojciec Pio. Trójlokacje. Ojciec Pio, znowu Pio. O właśnie! Tak? I o tym będzie piosenka. Pollena 2000. Nie ma już tego proszku, więc można mówić. Pollena 2000. Pić ojciec pić, prać ojciec prać. Zespołu po prostu teraz. Pijaku, tysiące, pić tym bardziej chyba, pić gaziot chyba, pić tym bardziej chyba, pić gaziot chyba. Jeść, ojciec, jeść, ubrać, ojciec, ubrać. Budzić, ojciec, budzić, weselić, ojciec, weselić. Po co ojciec jeść? Po co ojciec ubrać? Po co ojciec budzić? Po co ojciec weselić? Pijaku, tysiące. Pijaku, tysiące. Pić tym barskie dwa. Pić gaziotkie dwa. Pić tym barskie dwa. gwiaziątki dwa. Sobie myślę, magistrze drogi. I brzęczą te butelki jeszcze na koniec tego utworu, no. No, myślę sobie tak, że wiesz, że na przykład mam w tym momencie w ręku gitarę akustyczną. I ona tak sobie tak, wiesz, tak. I tak sobie plumka. I to nie jest tak, że jestem jakimś tam melancholijnym facetem, który gra na gitarze akustycznej, bo lubi takie, wiesz, melancholijne... Tylko gitara akustyczna jest cichsza. A ja mieszkam w bloku z wielkiej płyty. I jak gram na gitarze elektrycznej, to po prostu jest tak głośno, że mnie sąsiedzi nienawidzą. I zacząłem się zastanawiać, czy to jest tak, że poezję śpiewaną, czy inne klasyki, ballady, czy inne klasyki muzyki akustycznej powstają w większej ilości w krajach, gdzie jest dużo budownictwa takiej płyty, a czy właśnie tam, gdzie jest dużo domków, bardziej muzyka mocna, metalowa, hardrockowa powstaje i chyba tak jest faktycznie. No, tak. W South na Florydzie death metal powstał, tam każdy ma dom. Tak. Racja, w Norwegii. Norwegii, właśnie. Black metal, też domki przede wszystkim, te norweskie. A ballady, jak Rosja, zobacz. Tak. Kraje w ogóle postkomunistyczne. No. Tak zwany chanson, Rosjanie mówią na ten gatunek w ogóle muzyczny, taki balladowy. Czyli po francusku, bo chanson to jest... No, rosyjsko-francuskie wpływy, no to nie tylko przecież ten chanson, gigantyczny system Sekam telewizyjny chociażby, używany... No my mamy PAL. No właśnie. A nie, właśnie, znaczy mamy, ale nie, nie mieliśmy. Nie mieliśmy? Tak, kiedyś mieliśmy system Sekam. A to nie wiedziałem. Ja wiem, że tak w telewizji troszkę współpracuję z publiczną i tam wszystko, jak coś produkuje, to muszę 25 klatek, system PAL. No tak, i to właśnie jest od 90 czy 91 roku. A na YouTube, jak wrzucam, to mi przekodowuje na przykład na 30, bo to już jest Sekam. Czy tam NSCTAC? Nie, NTSAC to amerykański. A. Sekam już umarł. To już Sekam, nie ma tego. No. To już nie ma. Ja chciałbym, żebyśmy może teraz zainicjowaliśmy dwa tygodnie temu, ale musimy również ustalić jakiś sygnał dla tej części programu. Albo zrobić jingla. Zrobić po prostu jingla dla klasyki niemieckiego dowcipu rysunkowego. Dokładnie. I na dziś wynalazłem też, myślę, dosyć śmieszny dowcip. Znaczy nie wiemy tego, bo przypominam, że ani ja, ani magister Michał Migała nie znamy języka niemieckiego w ogóle. Tak, i tutaj jest taki chyba trochę niepoprawny politycznie dowcip. O. Ale no, jesteśmy w nocy, także jak najbardziej. Powiedz państwu, tak, co się i dzieje. I właśnie, właśnie. I mamy, nasi drodzy słuchacze, mamy tutaj przykład takiego humoru obrazkowego niemieckiego, gdzie jest podłoga. Jest to kolorowy też komiks. Kolorowy jest komiks, jest podłoga i jest dziecko, którego nie za bardzo widzimy. Niski człowiek, nie wiem, co dziecko. A niski człowiek z plecakiem, który jest zasłonięty przez zeszyt. Dziennik. Albo chyba, dziennik. Chociaż w epoce e-dziennika, czy elektronicznego dziennika, to może być archaizm, ale jest zasłonięty przez dziennik. Przez panią blond, nauczycielkę. Takimi przerażonymi oczyma patrzy, zasłaniając go. Na korytarzu jakby, bo widać schody szare, a jest pomieszczenie po prawej stronie. Nie wiem, czy państwo to widzą. Nie widzą. Nie widzą akurat. I tam jest fotograf razem z dziećmi. A to jest, ja myślałem, to jest jak ława z przysięgłych przeciwko tobie. Ale to nie jest ława z przysięgłych, tylko to jest jakaś klasa faktycznie. Przy takim... Tak. I ten miski człowiek mówi... Czy ona chyba go nie chce wpuścić tam z jakiegoś powodu? I zasłania go dziennikiem. Tak, tak. I on mówi... ich möchte aber auch ein Klassenfoto. Czyli coś, zdjęcie klasowe chciał zrobić. Tak, sobie. Chciałby. A ona? A ona, tut mir leid, Mohammed, wir wollen keinen Ärger. No, że Mohamed, czyli może dlatego, może dlatego się, że... Rasistowskie może to jest, że on Mohamed, to ona go nie chce, nie? I że nie chce i że to jest śmieszne. A chyba może to nie, jest dalszy ciąg tej historii. Może, nie wiemy jest tego. Dalszy ciąg tej historii, no, przepraszam. Tak? Dobrze, przepraszam, niewiele jest się różni tej obrazek. Historii. I jest tutaj w tym momencie jest. Pani, taka słusznych kształtów, raczej już... Obrazek jest pastelowy bardziej. Tak, i mówi, jest w kuchni i mówi do człowieka, który jest w połowie w pralce. Znaczy wystaje z pralki, chyba nieprzytomny, bo luźno leży. To może tę pralkę włączyła wcześniej. No. Ich habe dir schon 100.000 mal gesagt, wie ein Gasherd aussieht. Klasyk. Gasherd aussieht. O, to znowu nie pojęcia. Jesteśmy tutaj chyba... Nie znam niemieckiego, ale to musi być, skoro zrobili taki rysunek, znaczy to chyba musi być śmieszne, co się tam to dzieje. To chyba musi być śmieszne. No, klasyk. Klasyk. No to jest właśnie klasyka niemieckiego dowcipu rysunkowego. Mam nadzieję, że zabawiliśmy Państwa setnie, a może nawet tysięcznie. A teraz klasyka amerykańskiego stoner rocka zespół Kajus w utworze El Rodeo. Z wytwórni Kajax Records oczywiście. Tak, oczywiście. Kaja, pozdrawiamy Kaję. bardzo Johnny zespołu Kajus, to tak mi... Znaczy to El Rodeo, tylko tam basista krzyczy jak wokalista Garcia, zanim zaczyna śpiewać If you wanna ride for free, it's the same, I'll do to you. Śpiewa, bo basista śpiewa Johnny, znaczy krzyczy. Johnny, to mi się kojarzy też z przepiękną piosenką zespołu polskiego Universe. Johnny, woła cię świat, wołam cię ja i nic. I woła i tam nie ma Johnny'ego. Ale nie jest zrobić w tekście i nic, czy... Nie, to moja już jest. A, to twój taki wtrend. Tak i tak. A, rozumiem. Ale słyszę, co ja słyszę? Słyszysz wielkich rosyjskich uczonych. A. I ja zawsze... przygotowywałem sobie, cyzelowałem ten fragment audycji Wielcy Rosyjscy Uczeni w Annałach Migały, które, jak widać, są wielkim eksperymentem. Cyzelowałem każde słowo. Ja tak się zastanawiam, zawsze o kim powiesz. Teraz obstawiałbym, że przygotowałeś materiał o... bo idą święta Wielkiej Nocy, więc o coś o Palmowie będzie, który wynalazł Niedziela Palmowa, została przed nim wynaleziona, ale nie jestem pewien. Dobrze? Gadłem, czy nie? A to byłoby dobre nawet. No. Ja wymyśliłem o czymś innym to, ale... Wymyśliłeś? To ty wymyślasz? Bo ja nie znam cyrylicy. Myślałem, że to sprawdzasz gdzieś tam. No, w pewnym sensie jest to prawda. A, no wolę tak. W pewnym sensie jest to prawda, szczególnie, że prawda, no to też była gazeta. No. Wolę niewygodną prawdę niż prawdziwe kłamstwo. I właśnie, Niedziela Palmowa, to będzie może, bo to jeszcze święta będą. Tak, potem klatka schodowa... Była. A, była. Ściana frontowa. Nie, rozumiem, to no. A teraz chciałbym Państwu powiedzieć i nie cyzelując każdego słowa, tylko mówiąc prosto z serca, mówiąc waląc swoimi słowami. Wręcz. Tak, waląc po prostu prosto z mostu, chciałem Państwu powiedzieć o wielkim wynalazku pana Jurija Prysznicowa. Prysznicow, a tak, to jest ciekawa historia, bo w ogóle to nie jest tak, że on wynalazł kabinę prysznicową, tylko on jakby udoskonalił ją. Ale spaliłeś mi teraz tak? po prostu, no. Tak? Że no. Tak, no ja miałem teraz mówić, że, nie, no, że no. kiedyś jeszcze w XX wieku, jeszcze w międzywojniu, w okresie międzywojennym, chociaż to też jest, wcale. Że ludzie, którzy żyli w okresie międzywojennym, nie wiedzieli, że żyją w okresie międzywojennym, ty patrz. To jest najgorsze, my teraz możemy żyć w okresie przed chmarą wielkich szarań czy mutantów na przykład. Tak, i nie wiedzieć. Każdy będzie mówił ze 100 lat, a to było w dziesięcioleciu przed chmarą wielkich tych szarań czy mutantów. A my nie wiemy, że to tak się będzie. I my nie wiemy. I właśnie, mili państwo, i właśnie były bardzo duże braki, jeśli chodzi o budownictwo komunalne w Związku Radzieckim. Komunistyczne również. Ha. Tak, bo... stawiano urządzenia do higieny w blokach mieszkalnych, tutaj w tych mieszkaniach, dosyć małych tam. Przecież kwaterowano wiele rodzin, które żyły w ścisku i one chciały też dbać o higienę i stawiano kabiny, i w których po prostu... Higienistyczne chyba wtedy. Higienistyczne, tak, to były kabiny higienistyczne, w których członkowie tych mieszkań, mieszkańcy po prostu stali i nic się nie działo. Nic się nie działo, wcale nie byli czystsi, ale nie bardziej higieniczni, chociaż zamontowano w każdym niemalże mieszkaniu, w niższym standardzie, na każdym piętrze zamontowano taką kabinę higienistyczną, to wcale lokatorzy, członkowie spółdzielni mieszkaniowych sowieckich nie byli czystsi od tego faktu. Tak, i stawali w tych kabinach i potem się dziwili się, że w ogóle nic się nie dzieje. Czasem się czesali na przykład w nich i byli wtedy bardziej wyczesani, ale na pewno nie czystsi. Na pewno nie czystsi i przyszedł inżynier Jurij Prysznicow i stwierdził, żeby do tych kabin, że można podłączyć wodę. Znaczy włożyć taką słuchawkę. Włożyć słuchawkę po prostu i że można się tą wodą opłukiwać. I to była niesamowita modernizacja. No właśnie, wtedy właśnie dlatego stąd zmiana nastała, że te kabiny higienistyczne wkrótce, tak pospolicie najpierw, potem już oficjalnie zupełnie, przez Radę Języka Rosyjską zmieniły nazwę na kabina prysznicowa właśnie, bo... Od nazwiska tego. Tak, więc bo zrewolucjonizował zupełnie ten wynalazek i sprawił, że naprawdę stał się wynalazkiem służącym do tego, do czego miał służyć według zamysłu jego autorów. To jest tak, coś jakby tak przyszedł jakiś drugi Nobel i by sprawił, że dynamit będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów naukowych i do celów odkrywczych. No. Tak, i stąd właśnie mówimy kabina prysznicowa na cześć tego wielkiego modernizatora. Niech żyje. Niech żyje i niech żyją nam syny. Ty znasz synów? Czyich? No właśnie. To pytanie, odpowiedź na to pytanie być może jest... Pytanie na tę odpowiedź było w tym wejściu. Dlatego prosimy synów. Tak. Siedzę w sklepie, wspominam stare czasy. Za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy. Bluzy, kaptury, białasy, bez kasy. Czego chcecie, znaczy w czym mogę pomóc? Mówię do nich, chociaż myślami już jestem w domu. Mniejszy spod kaptura synuś mówi do mnie, że szukają wytwórnicy dymu. Mówię im, macie szczęście, ej, bo w promocji mamy American DJ. Tu jest pilot, tu się naciska palcem w 5 sekund, macie kocioł na salce. Mówię im, mam ruch w interesie, na to wyższy mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby znaleźć. I słuchaj to, oni mi mówią, my chcemy Antari. Ej, oni stary, stary. Ej, chłopaki, no weźcie się. To gówno jest bardzo niebezpieczne. To gówno niewłaściwie użyte. Co? Może zniszczyć planetę. Może zniszczyć planetę. Mówię im, żeby chwilę poczekali na zapleczu. Mam jedną M10 Antari. Tu jest pilot, który się naciska palcem w 5 sekund. Patrzcie. I to właśnie był zespół, syny zespół, który zaskakuje, bo czasem wersja oficjalna jest czasami inna niż wersja albumowa, studyjna. I czasem, no po prostu, czasem są pewne zaskakujące różnice pomiędzy tymi dwoma utworami i piknęliśmy specjalnie dla Państwa. Swoją drogą bardzo, i znowu uwielbiam to robić, bardzo jest dobry teledysk do tego utworu. Ja nie wiem, czy nie jeden z najlepszych... W życiu? W życiu. Ło, muszę zobaczyć, ale to radio przecież, jak mam zobaczyć? No to zobaczysz po prostu. Ale zamilknąłem. Zobaczysz szóstym okiem teledysk tego utworu. Aha. Syny i Nakczampa. Tak zrobię. Tak. A no. Czy masz przygotowane może nagłówki? Bo chcieliśmy, żeby program ten, Annol, był programem przede wszystkim, nie przede wszystkim może, ale to jest bardzo ważna cecha każdego programu, to żeby był aktualny, żeby był na bieżąco, żeby nie był jakiś taki może uwsteczniający, żeby nie opowiadał o historii, na przykład nie, żebyśmy nie czytali z przeglądu gazet sprzed 2 lat, tylko takie nowszego coś. Tak, i tak. Mamy coś. I z gitarą akustyczną, ponieważ mieszkam w bloku, w wielkiej płycie. Dokładnie. Mm. A swoją drogą właśnie jest wielka płyta i nie ma małej płyty. No, kto by się chciał chwalić małą płytą, wiesz? No, może ktoś pozbawiony kompleksów. Może tak, ale jak może być pozbawiony kompleksów, jeżeli miałby małą płytę. Kompleks małej płyty, tak zwany. Tak, to jest to bardzo, bardzo znane pojęcie. Dobrze. Tak. Chyba a wydaje mi się, że... Jeszcze wtrącę takie coś, zobacz, kompleks to znaczy, bo to łaciny, że złożone, coś tak. Złożonego. No tak, no to, bo no. To są złożone to, problemy psychiczne. No kompleksy. Tak, ale jeżeli ktoś ma taki prosty kompleks, na przykład, że nie wiem, jest głupi, wie o tym, że jest głupi, ale ma kompleks. Ale nie ma z tym jakiejś filozofii żadnej, to nie jest proste dość, bo jest głupi. Tak, zostałem zakręcony przez ciebie 3 razy, więc... Dobrze, to zostawmy więc to. Zostawmy zaczniemy coś. Nagłówki, to ty podasz temat, w sensie muzyczny. Muzyczny, oczywiście. To ja taki ala bluesowy chciałbym podać. Taki. I w tym wejściu czytamy aktualne wydarzenia, szczególnie te clickbaity, które są, czyli to, co ma być klikalne, co jest niedokończone często wiadomości. Dobrze, to ja bardziej... Przepraszam. Zacząłem cię słuchać. Dobrze. Okej, i zaczynamy. Kółko będzie nowe jeszcze teraz. Teraz. Prezes nie przyjął żadnej koperty, rzeczniczka. Prezes nie odebrał, a wizo. Prezes nie odbiera wezwań o zapłatę. Taśmy, czas prawdy nadszedł dla państwa. I dalej. Pensje nauczycieli we Wrocławiu nieobniżone. Olsztyn pyta mieszkańców, jaki chcą dworzec. Dyscyplinarka, sędzi z Olsztyna. Sędzi z Olsztyna. Bahrajnu puchar, być jak baron Minhausen. Dodatkowy miliard ludzi ucierpi z powodu. Z powodu czego, Michale? Stadion Hutnika wejdzie w XXI wiek. Z tego powodu ucierpią ludzie? Nie? Nie. Wypadek na trasie. Oj, to smutne. No to wyżywiam mol. Koleje mazowieckie kupują nowe pociągi. Awantura na sesji. Ogromne utrudnienia. Nie żyje. Kto? Złamany obojczyk. Obojczyk. Jedno obojczyk. Otyli plus. Otyli plus? Znaczy co? No, czy odpowie za zbrodnie? Czy nie? Cenzura. To nie u nas. Albo trochę. Korupcja, populizm i kabaret. Nie popłaca. Klapa LeBrona Jamesa. Klapa? Nasza klapa? Nasza szkapa, a nie, sorry. Uwaga na te chemikalia. Na które nie uwaga? Program Container Plus. Co to taki plusy same? Zakaz handlu zniknie. Ale w ogóle zniknie? Zakonnica, niewolnica. Zakonnica i Zaura. No właśnie. To były nagłówki. To były nagłówki, a no, teraz... Nie, potem zaczęło się to klarować, nie? Deklarować, czyli dokańczać. Tak, czyli klar. Ale z klar. Czy my wiemy, jaki utwór zaprezentować teraz? Ja bym na przykład... O, wiem, no bo skoro już tak zacząłem trochę grać, to tak mam taki utwór, który się jeszcze nie ukazał. I to jest utwór formacji Z-Romantic. Z-Romantic, to ciekawe. W której mam przyjemność być jednym z kompozytorów. I zdradzimy tytuł utworu, czy...? Tak, to niedziela grypsująca. I to dotyczy, a propos zakazu handlu, bardzo sprytnie, Michale, w niedzielę. No to znowu ja po prostu podejrzałem swoim trzecim okiem i intuicyjnie, zupełnie nieświadomie, ja jestem tylko narzędziem w rękach kosmosu. Nie wiem, to kosmitów albo Boga, czy... A propos kosmitów i przecinaniu Ziemi na pół, to o tym już mówił klasyk ostatnio. Tak. Przed państwem Z-Romantic, niedziela grypsująca. Odczynięcia o tej porze roku jest za ciebie. powiem... No, się zapomniałem. No powiem, że te teksty zawsze są głębokie. Możliwe. Taki poruszający, istotny problem społeczny, jakim są żony mężów alkoholików, które czasem nie wytrzymują i tego męża zadźgają z krwią zimną. A, to Kazik Staszewski kiedyś też. Nie jeden, nie pierwszy, nie ostatni. Na pewno. Tak, zarżnęła go nożem do kryjenia habaniny. Dokładnie. I zresztą z Mickiewicza, czy z klasyków polskiego romantyzmu zresztą, w tymże utwory Kazika Staszewskiego. No w ogóle tam był taki okres, kiedy on tam zahaczał mocno Mickiewicza, tam Dziady dwa chociażby. Tak, pani Chłopi zabiła cztery. Pana. No, Chłopi cztery, tak, to znany skandalista trójmiejski, Chłopi. Tak, czy Chłopi cztery, czy Chłopi dwa napisał. Tak zupełnie bokiem i zupełnie jakoś niewinnie zbliżyliśmy się do końca. Na szczęście nie do końca naszego życia, ale do końca. Wiesz, jak się zmartwiłem? Myślałem, że ten, zacząłem już, mi całe życie przeleciało przed oczami teraz, jak powiedziałeś, że tak. Nie wiedziałem, w ogóle myślałem, kurczę, no. W sumie nie wiem, pierwszy raz nigdy nie umierałem, więc. No przepraszam. A właśnie, a skąd wiesz? No nie wiem, może nie pamiętam. Może właśnie, może to jest zasłonięte wielką zasłoną. Ja w swojej pracy, na przykład hipnotycznej, czasem ja absolutnie tutaj nie zdradzę szczegółów, bo absolutnie etyka zawodowa mi nie pozwala, ale czasem w bardzo przeróżne światy z ludźmi, z którymi robię seanse hipnotyczne, wchodzę. Odkrywasz, tak? Odkrywam i między innymi na przykład wchodzimy w rzecz dla mnie jedną z ulubieńszych, czyli w tak zwane limbo, albo, jak to buddyści tybetańscy mówią, bardo, czyli okres pomiędzy śmiercią a narodzinami. Kiedy ducha albo dusza... Ale masz, to ci obowiązuje jakaś tajemnica lekarska, że nie możesz o tym potem mówić, czy możesz tak bez nazwiska powiedzieć trochę? W ogóle to limbo, ta otchłań, charakteryzuje się z reguły tym, że człowiek, z którym przeprowadzam dany seans, mówi o tym, że w zasadzie niewiele czuje, albo że czuje się wolny i że może poruszać się w ogóle we wszystkich wielu wymiarach, ale jednocześnie czuje się taki oderwany od doczesnego życia. I udało się na przykład tobie dojść do tego, kto był kimś w zeszłym wcieleniu? Tak. Kaczką, tam rybą, tak? Tak. I jakie były pozycje? No, były różne, były takie dosyć szczegółowe. Ale zwierzęta czy ludzie raczej? Raczej ludzie. Raczej ludzie. Raczej nikt mi się nawet nie opisywał jako zwierzę. To jest ciekawe. Może nie chciałby się przyznać nawet tak. Nie, obowiązuje, wiesz, szczerość w naszym tak? klubie to podstawa, absolutnie tak. To klub jest jakiś. Grup? Klub? Nie, ojej. A w naszym klubie powiedziałeś? W naszym klubie, nie w naszym grupie. Ale nie w klubie, nie zrozumiałem grobie, tylko nie wiem, czy to jest jakaś organizacja formalna? Może a nie. Klubu zahipnotyzowanych? To nie jest klub wesołego hipnotyka, nie? To cytowałem akurat. A rozumiem. Filmiś, szczerość w naszym klubie to podstawa. Rozumiem, to i tutaj. I wcale dach nie przeciekał, mimo że dlatego, że nawet nie padało. Gdyby nawet padało, to by nie przeciekał i tak, bo dlaczego miałby? Moi drodzy słuchacze, nasi, przepraszam, bo cały czas jestem taki jakiś zaborczy. Ja się głupio trochę czuję, tak zawłaszczając część tych słuchaczy. Nie wiem, czy na przykład to jest tak, że bardziej, że dzielimy ich na jakieś grupy, czy to jest tak, że nimi się tak personalnie dzielimy. W sensie, fajnie byłoby trochę, słuchaczy podzielić w ogóle na grupy rządź. Nie dzielmy Polaków już bardziej. No, był kiedyś taki eksperyment, że dzieci podzielili ze względu na kolor włosów czy kolor oczu i jednym mówiono, że są głupsze od drugich. No i to tak zwana samospełniająca się przepowiednia była. Tak, dokładnie, to jest tak, jak na przykład właśnie tutaj zwolennicy eugenicznych, różnych takich alternatywnych, mocno niewskazanych filozofii słyszeli całe życie, że są tą lepszą rasą, no to tak zaczynali myśleć, chociażby byli bardziej chorowici, głupsi i przewracali się częściej, to i tak myśleli, są lepsi, bo mają powiedzmy jasne włosy albo są leworęczni. I ja myślę, że to jest dobre przesłanie w ogóle na koniec audycji, żeby każdy słuchacz odpowiedział sobie na pytanie szczerze. Że jest tym lepszym, że jest wyjątkowym. Że jest wyjątkowym jak każdy inny. Tak, że nie ma tych gorszych. Że jest lepszy jak wszyscy. Tak, i że bądźmy lepsi dla siebie, dla innych i żeby wszystko rosło w siłę. Tak, i niech każdy słuchacz będzie jutro trochę lepszy dla siebie z okazji tej zmiany czasu, niż był dla siebie wczoraj i dla innych również lepszy niech będzie. Hej. Nadchodzą nowe, lepsze czasy. I dlatego jesteśmy cały czas w lidze mistrzów. W lidze mistrzów i w lidze z panem szatanem. Tak jest. I dlatego Venom teraz in league with Satan. Dziękujemy pięknie. Kłaniamy się.